Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Amerikanske regnskaber og forlydende om genoptaget handelsforhandlinger mellem Kina og USA giver investorerne lidt farve i kinderne, men der venter et rentemøde i den amerikanske centralbank i næste uge. Og i dag er vi stået op til Boris Johnson som premierminister i Storbritannien. Jeg har teamet op her i studiet denne morgen med Philip Gunst. Godmorgen, Philip. Du har gang i markedet og skal holde øje med blandt andet regnskab fra en af Europas største banker, Deutsche Bank. Det vender vi tilbage til, fordi vi har også Ulrik Bie med i studiet. Økonomisk redaktør på Berlingske. Holder I ikke sommerferie derovre? Det gør vi ikke. Vi har en avis, der skal ud. Vi har læsere, som skal holdes orienteret, og det arbejder vi hårdt på her tak. I sommervarmen. Tak. Rigelig PR for dig. Boris Johnson, premierminister i UK. Hvad fanden skal vi tænke om det? Jeg synes jo et eller andet sted, at det er... Altså, jeg synes, man skal passe på med at tale om klovner, æsler og hvad danske politikere gjorde i går. Det synes jeg for vi skal det første, tale om hår. For det første, ja. Så synes jeg, at det måske er lidt nedværdigende over for en demokratisk valgleder for et demokratisk parti i et demokratisk land. Det andet er, at man hurtigt, når man bruger de der ord, har en tendens til at undervurdere sine modstandere. Og vi må indse, at Boris Johnson er en modstander. Han er i de forhandlinger, der kommer nu, vil han nogle ting, som vi ikke vil. Og det, som nu snakker vi meget om den 31. oktober, no deal Brexit osv., det kommer vi tilbage til. Men hvad der er enormt vigtigt, det er, at det, der skete i går, det var et skifte i den britiske strategi, i hvert fald den, der har regeringsmagten, fra hvad er det, man vil på lang sigt. Hvor det May ville, tidligere premierminister Theresa May, hun ville, at vi på lang sigt var tæt på hinanden i et eller andet udefineret forhold. Skulle vi være meget, meget tæt på hinanden og egentlig have meget fælles regler og ville det samme. Hvor det, som Boris Johnson vil, det er, at han vil have et globalt Storbritannien, hvor en handelsaftale med USA er omdrejningspunktet. Og det er to helt forskellige og ikke forenlige verdener. Og det er det, vi skal forholde os til. Så når vi taler om den 31. oktober, det er fair nok, fordi det er sådan et eller andet, det hele falder sammen. Mm. Men hvad er det? Hvor er vi i forhold til Storbritannien på lang sigt? Der har det taget en drejning, og det er det, der er så vigtigt at holde fast i. Og det er derfor, han er en farlig modstander for os. Men er det ikke også oplagt, at Boris Johnson, han rusker hænder, han har sagt, siger goddag til Donald Trump, og så laver de en handelsaftale, og så kan vi hygge os her i EU? Jo, men det, der jo sker i Storbritannien nu, det er jo også lidt en selvransagelse i forhold til, at nu har vi været gift i over 40 år, ikke? Og det har jo ikke altid været lige nemt ægteskab, og det har jo været diskuteret meget på forhånd, om Storbritannien overhovedet passede ind. Så der er jo mange, der ligger der et eller andet sted på en sky og sagde, we told you so, ikke? Det, der jo bare er, det er, at noget af det, som vi ikke tænker over, fordi vi jo altid skal være foregangsland på alle områder, det er jo mange af de værdier, vi står for på arbejdsmiljø, på miljø, på forbrugerbeskyttelse, på gennemsigtighed og den slags. Det er jo noget, som er blevet bredt ud gennem EU. Det er det indre marked og de overbygninger, der er kommet derpå. Og det, som Storbritannien kommer til at opleve, hvis de tager til Washington, det er, at Trump laver ikke handelsaftaler, der sætter Britain first. Han laver handelsaftaler, der sætter America first. Og det vil sige, at de har allerede udsendt 15-sider forhandlingsdokument, det gjorde de i februar, amerikanerne, hvor der blandt andet står, at der skal åbnes for amerikanske landbrugsprodukter. Og det vil sige genmodificerede fødevarer, det vil sige hormonbehandlet kød, det vil sige klorvaskede kyllinger og alle de andre spændende ting, som man spiser, når man bor i USA. Det betyder også, at kommer de ind i Storbritannien, så skal britiske landmænd, som er ryggraden i det konservative parti, konkurrere mod de amerikanske agroindustrielle foretagender. Og det betyder jo selvfølgelig også, at vi ikke kommer til at handle de varer med Storbritannien, fordi vi vil ikke have dem ind af bagdøren. Og det er jo det, der er sådan, at landbrugsområdet vil være noget, der ryger ud. Det andet er, at amerikanerne de vil have adgang til det britiske sundhedsvæsen, så amerikanske privathospitaler skal kunne levere ydelser ind i det britiske sundhedsvæsen. Bare for at tage et eksempel. Tror britterne, at de kan få lov til at eksportere biler til USA, uden at de vil blive tolkelagt? Nej, men det er bare det der med, selvfølgelig kan man hurtigt lave en handelsaftale. Den kan laves på en halv time mellem de to lande. Britterne skal bare lægge sig ned og acceptere det, amerikanerne kommer med. Og det er jo så spørgsmålet, hvor længe Boris Johnson er premierminister, hvis det er den vej, det går. Og det er jo det, der er problemet. Det er det her fantasi om, at alting bare er nemt. Handel er ekstremt kompliceret, fordi vi alle sammen har nogle ting, vi gerne vil have. Og vi må bare sige, for Danmarks vedkommende, der er jo meget stort og småt, men noget der, hvor 90% stemte Brexit, det er for eksempel britisk fiskeri. De vil have deres eget farvand. det er der, vi fanger en stor del af vores fisk. Og det kan godt være, at vi synes, vi er gode venner og sådan noget, men når vi kommer og skal skændes om adgangen til fiskeri i britisk farvand, så kan jeg godt love, at så bliver vi rimelig hårde i filten over for britterne. Mm. Ellers er der ikke nogen, der får stemmer på vestkysten, vel? Men et eller andet sted, så er det jo også det, der er med både Boris Johnson og Donald Trump, er jo, det er jo to kæmpe narcissister, der er jo altså elefanten i rummet, hver især, når de er i et rum sammen. Og det jeg lidt frygter, det er jo, som jeg hele tiden har lidt holdt fast i, så tror jeg, at Donald Trump har så meget magtliderlighed og storhedsvanvid, at hans vigtigste performance og KPI, som han skal måles på, når hans regeringsperiode er færdig, det er, at USA er great again, og USA er på sit højeste. Han går hele tiden ud retorisk og siger, USA's økonomi har aldrig været stærkere. Jeg har måske lidt en tanke om, at det Boris Johnson står over for nu, det er, at han får sit liv. Det var han meget pro for førhen. Han stod i spissen. Ja, han har været, det er jo et eller andet sted, at det er jo rimeligt, at en, der har stået i spidsen for, at de skal ud nu også får lov til at vise, om det kan lade sig gøre. Jeg tænker lidt, Ulrik Bier, er det mere spørgsmål om, hvor længe Boris Johnson han får lov til at sidde som premierminister? Jamen altså, hans største garant for regeringsmagten, det er jo Jeremy Corbyn, som er leder for Labour. Nu har jeg siddet også i de sidste par uger og gravet i Labours økonomiske program, ikke? Og det er jo simpelthen opgør med den private ejendomsret. Har du grædt undervejs? Nej, altså jeg troede et eller andet sted. Altså det der jo er, det er, de vil jo nationalisere en masse ting, Labour, ja, i Storbritannien, forsyningsvirksomheder, jernbaner, ikke? Og så siger man, ja, puh, det er også forfærdeligt, ikke? Men man må bare sige, den privatisering, man har foretaget derovre, den er simpelthen bare flået borgerne. Og så er der jo noget, der er gået galt. Så den del af det, måske, det er måske ikke helt dumt, at man ser på en anden model for ejerskab af de her ting, fordi altså, når vi kigger på, hvordan forsyningspriser, el, tog og sådan nogle ting, altså, jeg har gået herhjemme, og ser, hvordan det er gået i Storbritannien, så er det altså 50% højere stigning over en 10-årig periode, de har haft derovre, vi har haft derhjemme. Det er ret voldsomt. Så når man begynder at grave ned, så er det jo simpelthen opgør med den private ejendomsret. Altså, de taler om arbejdskooperativer, ikke? Oprettelse af statsbanker, der skal fremme arbejdskooperativer og den slags. Det er jo altså Enhedslisten politik, som det største socialdemokratiske parti, som det var engang, ikke? Du får ikke regeringsmagten i Storbritannien på det der. Og det vil sige, moderate midtervælgere kan vælge mellem en Brexit-fanatiker, som vil lave handelsaftaler med USA, og en marxist. God fornøjelse. Det kan jo faktisk være, at de der centrum-liberaldemokrater rent faktisk går hen og får et rigtig godt valg, hvis der kommer valg her til efteråret. Mm. Ulrik Bie, hvis vi lige sætter datorerne, så ja, Boris Johnson, han blev indtaget i dag som premierminister, så går de jo på ferie og er tilbage til, hvad er det, den 5. september? Ja, det var lidt sjovt, ikke? Fordi da de fik den der forlængelse tilbage i foråret, så var det Donald Tusk, EU-rådsformanden, sagde, nu skal I ikke bruge udsættelsen til at læne jer tilbage. Nu er der hårdt arbejde, hvorefter de tog på 3 ugers påskeferie. Og nu tager de så på 6 ugers sommerferie. Ja, det hedder contemplation. Ja, og så, ja. Skal der være partikonventer i starten af oktober, og det konservative partikongres, det er der, hvor man virkelig skal få de her ældre, hvide og højorienterede mænd op af stolene, som har stemt ham ind. Mm. Og det vil sige, det bliver jo den helt hårde retorik, der bliver kørt frem der. Og så har man 2 uger til at lave en handelsaftale med EU. Ja, nogle gange så er en deadline, det kan gøre underværker. Men Ulrik Bie, altså Boris Johnson, det var jo mere eller mindre indpriset i markedet. Valutamarkedet specifikt, det er jo det, vi kigger egentlig mest på og på pundet. Ja, det er der, vi kan se det. Ja, og det har egentlig ikke reageret så voldsomt. Den 31. oktober, hvis det bliver no deal, og vi er ude, hvilken effekt bølger vil det sende ud i, vi kigger på aktiemarkedet og valutamarkedet? Jamen det der er, at der er ikke flertal for det der i parlamentet, ikke? Og så er det spørgsmålet, hvad så? Og om et par uger, så er det konservative flertal nede på 2 ud af de her 650, ikke? Og det vil sige, at der er jo ikke nogen, der skal gå på toilettet, når der skal stemmes, fordi så går det jo galt, ikke? Altså, og det, vi har allerede navnene på 3, der har sagt, de er villige til at stemme regeringen ned. Så det er jo spørgsmålet. Problemet er, at det de kan finde ud af at sige det parlament, det er, hvad de er imod. De er imod Johnson, de er imod no deal, de er imod alle de der ting, kan I huske prøveafstemninger i foråret. Men der har endnu ikke været noget, de er for. Der kommer en film om dem. Og det er jo det der problemet, det er, at de er nødt til, hvis ikke de formulerer noget, de er for, og meget vigtigt, at europæerne er enige med dem. Og den er jo fuldstændig ude af den britiske ligning. De har jo den her med, når vi kommer med noget, så er det det bliver. Det var sådan, altså Macron sagde sidste gang, nok er nok. Og 31. oktober, så er det ikke helt sikkert, at Paris spiller bold en gang til. Så det her no deal, det er også derfor, at det ikke er noget, at man kan ignorere, bare fordi man siger, ja, men han vil ikke have flertal i parlamentet. Vi kan komme i en situation, hvor man ikke kan... Altså, spørgsmålet er, om der kommer valg. Ikke? Det er jo sådan set mest det, fordi det bliver meget svært at lave en alternativ regering, fordi Liberaldemokraternes nye formand var ude i går og sige, at hun kommer aldrig til at støtte Jeremy Corbyn som premierminister. Og det vil sige, hvem skal så? Hvad kan de være for? Ja. Og det er jo det, der er det store problem, og det, der jo egentlig har været den demokratiske tragedie i den her proces, det er, at man ikke har været i stand til at formulere et flertal. Men de er jo nok i virkeligheden ikke for noget. Det er jo nok også det, der er problemet. Altså, der er en lytter, der spørger her på vores sms. I kan selvfølgelig være med derude. Det kan I på 42 624 7. Det er det stående spørgsmål. Hvorfor laver de bare ikke en ny Brexit-afstemning? Det er jo det her med, som vi også har diskuteret herhjemme, om man respekterer vælgerne. Mm. Det spiller en meget stor rolle, og det er der mange, som går stærkt ind for, at de et eller andet sted skulle blive i EU, som også er modstander af. Det er den ene. Det andet er, at man kan faktisk ikke være sikker på udfaldet af en anden afstemning. Præcis, fordi folket vil jo måske stadigvæk sige, at vi vil gerne sige farvel og tak, fordi der er ikke noget, der ændrer sig i Storbritannien. Nej, tværtimod et eller andet sted. Så er der nogen, der har gravet sig yderligere ned, ikke? Og har siddet flaget yderligere op. Ulrik, jeg står og tænker, som den kolde, kyniske kapitalist, jeg jo er, kan jeg på nogen måde tjene penge på det her setup, vi har nu med Boris Johnson, og den 31. oktober muligvis hard Brexit. Nej, altså det der jo er, det er jo, hvis pundet falder, så vil britiske eksportvirksomheder umiddelbart... Altså britiske aktier er jo ikke ramt på den måde, som pundet er, hvis man ser det i pund, vil at mærke. Det er jo så faldet mere i andre valutaer. Men den er svær, ikke? Fordi vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Og det er jo det, der gør Brexit så utrolig svær. Det er jo ikke kun, som sagt, den 31. oktober. Vi ved heller ikke, hvordan det ser ud i 2021, 2022 og 2023. Og det er det, der er så tragisk på en eller anden måde, fordi det er jo også... På alt de ting, som vi i Danmark har... Vi er jo et euroskeptisk land. Vi er jo ikke generelt sådan på den der meget federalistiske side i EU. Og der har vi jo været tæt allieret med Storbritannien på mange af de her emner om, hvad EU skal. Og den stemme er nu væk. Og det vil sige, den diskussion, der kommer i EU, og det er jo også derfor, vi skal det her overstået, det er, at EU skal have en diskussion om, hvor vi skal hen. Hvordan skal vi håndtere Kina? Hvordan skal vi håndtere budgetproblemerne i Italien? Hvordan skal vi håndtere Trump? Hvor altså, rigtig, rigtig mange handelsspørgsmål især presser sig på. Hvordan skal vi blive førende på digitalisering i verden? Det er en personlighedskrise, vi har i EU. Jamen, og det eneste, vi skal diskutere, det er, hvordan vi skal gå fra kronen eller manden, ikke? Altså, og det er et kæmpe problem, at hver eneste gang de der ledere mødes, så de brugt deres energi på at diskutere plan B, C og D for en britisk premierminister, der har låst sig fast på en position, som der ikke er flertal for. Og rent, hvis vi kigger på med danske øjne, så kan vi måske for en virksomhed som DSV for eksempel, så er det jo stadigvæk, du kan ikke lave konkrete handlinger, det er uvidenhed, måske 1-2-3 år endnu, og det er jo også noget, der koster på indtjening her kunst, tænker jeg. Ja, og så er der hele det spørgsmål, der hedder, hvordan kommer den britiske økonomi egentlig til at håndtere et eventuelt hard Brexit, altså en no-deal Brexit. Mm. Bank of England var ude at lave nogle udregninger tilbage i oktober-november, der hed, at hvis det blev et no-deal, så kom det til at koste omkring 10 procentpoint over de næste 15 år, hvilket selvfølgelig kommer til at sætte sit præg på væksten i Storbritannien. Hvad nu, hvis vi kommer til at se en økonomisk recession? Hvordan kommer det så til at udspille sig? Så der ligger altså også det, og en ting er, hvad de sagde tilbage i oktober-november. Ja, som du også er inde på, så er billedet altså også lidt ændret, så det er jo ikke blevet stort bedre. Så jeg er stærkt bekymret for, hvad det her det ender ud med, og lige siden at det reelt set endte med, at vi fik det her Brexit-afstemning, der var for, har jeg været bekymret for det, men det vidner så også lidt om, at hele den britiske befolkning stadig er sådan lidt i et vakuum, fordi jeg nu var jeg jo så heldig at sidde 3 måneder over sidste år, og når du spørger den brede befolkning, så er der ikke nogen, der ved, hvad Brexit betyder. Ja. Ingen. Altså, det ved vi også fra Tom Hågaard, vi er med en gang om ugen. Han siger jo akkurat det samme. Jo, men altså. Nu har vi fået sagt velkommen til Boris Johnson, tror jeg her, de første næsten 20 minutter af dagens millionærklub. Vi vender tilbage til EU. Du har en overskrift i Berlingske i dag. Ulrik Bie, ECB kan udløse handelskrig. Den europæiske centralbank har jo rentemøde. Der kommer en udmelding. Det er kun onsdag i dag, ikke? Det er kun onsdag i dag. Så inden vi når dertil, så synes jeg lige, vi skal få taget hul på dagens marked. Fylde Gunst, det styrer du. Skulle vi starte med dagens regnskab fra Deutsche Bank? Dagens regnskab fra Deutsche Bank kan vi godt starte på. Tak skal du have. Jamen, Deutsche Bank kommer ud med et skuffende regnskab her til morgen. Går tilbage på både indtægten og taber sågar også penge. De kom ind med for andet kvartal omsætning på 6,2 milliarder euro. 400 millioner euro lavere end samme kvartal sidste år. Samtidig så er det helt store samtaleemne, det er bundlinjen, hvor de i andet kvartal taber 3,5 1,2 milliarder euro efter skat, hvilket altså... Det er også en chat. Ja, og det står over for 400 millioners overskud i euro samme kvartal sidste år. Så det... Det er lidt spændende, og det er der sådan lidt... Og de er også i gang med en transformation. Ja, det er også det, som de er ude og sige i selve regnskabet, så ligger størstedelen af det her ligger i udgifterne til den her transformation. 3,4 milliarder euro kommer fra den her transformation, altså udgifter på 3,4 milliarder euro. Og det, man så er ude at sige, det er, at resultatet efter skat ville have været på 231 millioner euro efter skat i positivt, hvis ikke de her transformationsudgifter havde været. Det er selvfølgelig altid lidt en dialog, vi kan tage på et senere tidspunkt. Der kan i hvert fald blive fiflet godt og grundigt med tallene i bankerne, så derfor er det altid lidt svært at... Det var store ord. Ikke er jeg uenig, alligevel. Nej, men det ved vi efterhånden godt, at man kan trykke på nogle knapper, når der bliver lavet regnskaber i bankerne, så skifter vi lidt om med tallene. Det er det, vi har ikke selv regnet til. Ja, og Deutsche Bank sætter sig 2% her som morgen. Mm. Så ja, investorerne er heller ikke just super positive. Ulrik Bino, du kører på makrolinjen, ikke så meget specifikke selskaber. I denne her uge, der er det USA, vi har fokus på. De store tech-giganter kommer, men det er 30% af regnskaberne, af selskaberne i det brede S&P, der kommer i denne her uge. Men der er jo allerede gang i den i Europa. De forløbige regnskaber, der kom ud af Tyskland, hvad fortæller de dig om... Nå, altså der er ikke nogen, det er jo enormt vigtigt, når man følger makro, at man faktisk følger med i de her ting. Fordi der nu er Deutsche Bank er jo et særligt tilfælde af dysfunktionalitet og forfejlet strategi. Men det ændrer jo ikke på, at den pengepolitik, som den europæiske centralbank fører med negative renter, er medvirkende årsag til, at bankaktier i Europa har klaret sig skidt. De store bankaktier. Og det er jo det der ligesom driver hele det univers nedad. Og der, hvor man siger, kan det ikke være ligegyldigt, det er bare nogle rige svin, der ejer de der aktier. Det der er problem, det er, hvis du er bank, og dine aktier er faldet, som italienske banker er faldet op til 40%, ikke? Det samlede indeks er faldet næsten 30%. Det betyder, at du bliver meget påpasselig med din kapital. Fordi hvis der skulle komme en krise, du skulle ud og rejse ny kapital, så bliver det så meget desto dyrere. Og det vil sige, at du bliver mere påpasselig med din kapital, du bliver mere påpasselig med at låne ud. Og derfor betyder lavere aktiekurser faktisk, at det er en nedadrettet tendens i forhold til udlånsvilligheden. Du vil især mere til risiko. Og det er jo præcis det modsatte af. Har færre penge til at investere. Det vil sige, at bankerne er mindre villige til at låne ud til noget, der er risikabelt. Yes. Og det er jo det, der er det store problem med den politik, som ECB fører, når vi taler om, hvad er den samlede samfundseffekt. Så har man inden for økonomisk teori på første årsprøve, ikke? Der har man noget med rente, så man clearer den ikke, og sætter man renten ned, så stiger investeringerne og forbruget, og så er vi alle sammen glade og omvendt. Ikke? Det holder bare op med at fungere på et eller andet sted, når vi kommer ned i nærheden af 0, har vi nu lært. Og nu er vi under 0, og så virker det faktisk nok modsat på økonomien. Og det er det, der er så pokkers, når de snakker om at skulle lempe yderligere, det er, at vi rent faktisk kan risikere, at vi smadrer bankerne endnu mere. Ja, og de er godt smadret allerede. De er godt smadret, som det er, ikke? På kerneindtjeningen, ikke? Præcis, og det spreder sig som ring i vandet til de øvrige selskaber, så vi kan ikke bare være ligeglade med, at de rige svin sidder i bankerne og har det godt. Det er og det, så, du siger. Jamen, fordi det rammer alle. Det rammer samfundsøkonomierne, ikke? Og det andet, vi så kan se, det er jo især på Tyskland, så kan vi jo så se, at bilproducenterne har det svært, ikke? Og det har de jo, der har været nogle selskabte problemer. Så er det godt, at vi har nogle kinesere, der kan komme ind og skubbe nogle penge. Og det er jo det spørgsmålet, ikke? Fordi bilsalget har været faldende i Kina, ikke? Og det er jo især tyskerne, som er blevet ramt af det. Og så har vi nok også haft, og det er noget af det, man måske lidt overser, det er, at en ganske pæn del af væksten i både USA og i øvreområdet har faktisk været drevet af stigende bilsalg. Og der kommer et mætningspunkt. Altså det, der kommer simpelthen et punkt, hvor væksten begynder at flade ud, fordi mange af dem, der skulle skifte bilen ud, efter at de mange år havde undladt at gøre det på grund af finanskrisen, de har ligesom gjort det. Nu går der sådan lidt, hvor det kommer til at gå lidt langsommere. Vi skal også altid med elbiler på et tidspunkt. Ja, der går nok et par år endnu. Jeg vil bare sige, jeg ser ikke infrastrukturen være på plads til det. Du bliver helt træt i kroppen, kan jeg se. Nej, men det altså selvfølgelig kommer det, ja. Og vi er på den vej. Men jeg vil jo så også sige, nu har vi jo så... Daimler stående i baggrunden, ikke? Ja. Men det er jo, jeg har jo sådan hele tiden sagt, at Tesla for mig er nogenlunde det samme, som Nikola Tesla var i forhold til elektriciteten, ikke? En, der gik forrest, men som aldrig ligesom endte med at få den store gevinst. Og der gør, at elbiler bliver noget, som bliver standard, det er, når de tyske producenter begynder at producere gode elbiler, ikke? Fordi de kan rulle det ud på et samlebånd. Chefen behøver ikke at ryge hash og ligge på fabriksgulvet for at få bilerne ud af porten, vel? Mercedes er kommet med deres første. Mercedes har lige lanceret deres første, hvilket faktisk blev taget super godt imod af markedet. En ikke, i hvert fald relativt set, ikke en så dyr bil, koster vist omkring 700.000, og var faktisk ud fra, hvad jeg læste anmeldelser, som blev taget meget positivt imod. Så det men så muligt vi siger, det er godt, at vi har nogle originaler, som Elon Musk og Tesla, der kan vise vejen, og så kan alle kopierne komme rendende bagefter. I går, Philip Gunst, der kom det jo frem, at der er kinesiske penge, der er røget ind i Daimler, som jo er ejet af Mercedes, og Daimler kommer ud. Det har der jo været længe. Der har jo været, der har været Geely-penge længe i det. Præcis, Geely, der også ejer Volvo. Ja, lige præcis. Mm. Men jeg kommer med regnskab i dag, og lidt en sidekommentar til det her med de tyske bilproducenter, så har de jo døjet med noget andet, hvor bankerne har døjet med en ting, så har de jo døjet med deres dieselgate alle sammen. Ja. Mm. Og det har jo bare også sat, og det er jo sjovt, fordi Daimler kommer med regnskab her til morgen, kommer ud, ligner faktisk lidt historien, som Deutsche Bank leverede samme kvartal sidste år, kom de ud med et overskud på 2,6 milliarder euro. I år, der kommer de ud med et underskud på 1,6 milliarder euro, grundet at de har været nødt til at og intensivere deres cost-cuts på grund af de her regulative risici, der ligger i forhold til Dieselgate. Samtidig har man også taget et stort indgangs tag på 4,2 milliarder. Så man kan sige, det er jo lidt den samme historie, og vi så det også med BASF, som også kom med et dårligt regnskab. Mm. Og det er jo egentlig det, der er sjovt, fordi i USA har det jo egentlig været der, hvor vi har været mest bange for den her earningssæson. Fordi der frygtede vi virkelig, at vi ville kunne begynde at se de indledende starter på en recession. Det er jo reelt set i Tyskland, det har været værst. Men det er også, fordi Tyskland er mest eksponeret mod den globale økonomi. Ja. Hvor amerikanske virksomheder, selv de store, i langt højere grad eksponeret mod amerikansk økonomi, og amerikansk økonomi har det godt. Hint, Paul og rentenedsættelse, men den amerikanske økonomi har det faktisk også. Jeg kan godt mærke, at du prøver konstant, Ulrik Bier, at trække mig hen imod både fælderne og... Nej, det gør jeg ikke, det er slet ikke det. Jo, men det er jo det der med, at vi kører i forskellige tempi, ikke? Ja. Og tysk økonomi, at vi har tyske husholdninger, er en historisk favorabel situation, men de har ikke lyst til at bruge penge. Og det er jo det, der er i Europas... Og det har de i USA, og det har drevet vækst i USA. Ja, men de gør det jo ikke for lånte midler, som de plejer. Og det er også det der, når man snakker om opsving dør af alderdom. Så må man bare sige, at nu har der været opsving i Australien i 31 år, ikke? Så det behøver det ikke at gøre. Det er også et lille land, men når du ikke har et gældsdrevet opsving, som du ikke har i de amerikanske husholdninger, men de lever sådan set i høj grad af deres indkomstfremgang, så er det også, at det er et mere holdbart forløb. Det store problem i USA, det er, at virksomhederne volder gæld ind for at købe aktier tilbage, for at lave fusioner, for at holde aktiekursen, og staten selvfølgelig volder gæld op. Ikke? Altså, og det er jo der, at gældsproblemerne... Skraber gæld sammen. Udsteder gæld i store mængder. Der bliver ikke mangel på amerikanske statsobligationer de første mange år. Nå, det er godt, vi lige fik det på plads. Her om små 3-4 minutter, der lander der PMI-tal for Tyskland. Dem holder du øje med, Ulrik Bie, og så skal vi altså også tale ECB og Federal Reserve. Vi skal lige gøre selskaberne færdige, Philip Gunst, fordi det, der tæsker løs i øjeblikket, det er regnskaber fra USA. Nu fik vi lige Deutsche Bank og Daimler på plads for Tyskland her til morgen. Men i går, der fik vi altså, vi talte om Snap i går, og vi talte om Coca-Cola, og vi talte om Visa. Og de leverede. Ja, eller i hvert fald størstedelen af den... Jeg kiggede bare på kursen, den steg. Ja, en sidekommentar, man kan sige, viser steg, så ikke synderligt voldsomt, så det var også i after hours, den kom, og det var sådan... tallene var faktisk pæne nok, deres forecast skuffede lidt. Hvis vi starter med Snap, først og fremmest steg den 4,8% i handlen i går, gjorde den baseret på et hævet kursmål, og så kom earnings after hours, hvor den steg 10%, var oppe næsten 12%, da den toppede. Kom ud med omsætningstal på 388 millioner i Q2, sammenlignet med konsensusestimat på 358 millioner. Samtidig som vi snakker om i går, så det der har været casen, har jo været, at de ikke har haft en forretningsmodel, hvor de har kunne tjene penge. Det ser ud til, at Ivan Spiegel, han er begyndt at komme i en rigtig retning i hvert fald. Deres earnings per share kom ind med et meget lille tab på 0,06 per aktie, op imod et forventet tab på 0,10 per aktie. Og det, som vi også snakker om i går, det er altafgørende i de her platformselskaber, hvad end det er WeChat i Kina, eller det er Facebook eller Snapchat for den sags skyld, så er det jo antallet af daglige aktive brugere, og det var de oppe 8% year to year, ramte 203 millioner daglige aktive brugere, mod en forventning på 191,7, altså som du også sagde, som om 13 millioner flere sammenlignet med sidste kvartal. Samtidig så guider de faktisk også pænt i forhold til deres revenue, kommer ud med 410 millioner, mellem 410 og 435 millioner det næste kvartal, hvilket jo er væsentligt op for de 388, de kom med i går. Så det ser altså ud til, at Snapchat er begyndt at vende lidt, og samtidig, som vi også sagde i går, steget 150% i år, stiger altså 15% mere nu her. Så det har været en god aktie. Det begynder at ligne en butik, men ja. Altså stadigvæk, hvis vi kigger på Snap og deres aktive brugere kontra Facebook med deres Messenger og Instagram og WhatsApp, hvad er de to? Ja, det ved jeg ikke engang, men ja, jeg tror, det er 2 milliarder. Så er det jo stadigvæk en lille snas, men voksende, kan man så sige. Ja, og det man kan sige, det er jo også en niche, men som vi også lidt nævnte i gårs kortvarigt, uden at skulle gå dybt med det, så dummede han sig jo lidt i Ivan Spiegel, fordi han blottede sig i hvert fald meget, da han sagde nej til det her købstilbud fra Facebook. Hans stolthed og hans ego kom i vejen for os selv til Mark Zuckerberg. Sådan er det. Det har også været tilfældet med Elon Musk i Tesla. Så. Ja, men det kan også have sine plusser. Ja. I dag holder vi selvfølgelig øje med Facebook, som jo så vidt lige pludselig står, jeg kommer i tanke om deres anden kvartal sidste år. Var det ikke der, de tog et hug i markedsværdien på over 100 millioner dollar eller sådan noget? Jeg tror ikke, det er set før i børshistorien. Sagde millioner? Ja, milliarder. Ja, okay, så kan jeg godt se. Men det skal være interessant at se, hvordan de klarer sig på specielt reklamedingen, hvor de jo bliver presset af Google og Amazon. Vi får også AT&T. Bare sige med Facebook, det er jo lidt interessant, at den seneste af mange sager, de har haft med de amerikanske myndigheder, der er det jo så nu, at Mark Zuckerberg skal ind og personligt certificere, at den måde, de behandler informationer på og den slags, at er efter de retningslinjer, som de er blevet enige om, og det betyder faktisk, at han bliver personligt strafansvarlig i givet fald. Er det ikke i dag, at det amerikanske justitsministerium tager hul på den her antitrust-ting over for tech-selskaberne, hvor de netop skal ind og stå skoleret? Jo, det viser jo bare, at Margrethe Vestager har ret, ikke? Nå jo, men altså, det er jo faktisk lidt interessant i forhold til, når vi snakker handelskrig mellem USA og Europa. For et år siden, der stod de og råbte og skreg om, at EU-kommissionen var ude efter amerikanske tech-selskaber, og nu gør de det selv. Så det kan jo sådan set være, at EU havde en pointe i, at der er nogen, som har en dominerende stilling, og man må jo gerne være stor på et marked, men udnytter man den stilling til at give sig selv en konkurrencefordel? Mm. Det er jo det, der er det store spørgsmål. Nå, Musa, det er jo også et spørgsmål om, hvordan Facebook, Google og Amazon de påvirker den amerikanske økonomi, og netop hvor meget de så kan styre den. Jeg tænker, det er Amazon som udgangspunkt. Jo, der er ikke nogen tvivl om, at hvis man skulle se på, hvem af de selskaber, som et eller andet sted, man kunne bryde op, så er Amazon lige til højre benet. Mm. Det kan du gøre på, at du deler dem op i, at der her er en handelsplatform, og her er en boghandel, og her er Whole Foods osv. Så du gør det på forskellige sektorer. Du kan også gøre det på landen. Fordi sådan set, at altså, Amazon er jo, efter min mening, ikke? Det er den situation, hvis man ser på markedsværdien, så skal de op og have en eller anden form for dominerende magt, for at de kan hæve indtjeningen, der retfærdiggør prisen. Andre som Facebook er jo det, verden er værd, fordi den er forbundet. Altså at bryde Facebook op, så den grundlæggende Facebook, det er jo sådan set det, der gør det til Facebook. Det er det forbundet. Så det er, derfor så er det noget andet. Så det er forskellige ting, når vi ser på hvordan. Og det er jo så også spørgsmålet om, hvor aggressiv man kommer til at være i Washington, skal vi også lige sige. Ikke? Mm. Men det er klart, der er noget med det her med, hvad er det for en stilling, man har på markedet, og hvordan er det, man udnytter den stilling. Det er det hele drejer sig om. Ikke? Og der har de jo nok fået meget frie tøjler hidtil, og det kommer de ikke til at få fremadrettet. Og man kan sige, at det er jo også Washington, der indtil videre har sat en kæmpe hjulet for, det snakkede vi om i går, Philip Gunst, Facebooks egen kryptovaluta, stablecoin Libra. Den må de i hvert fald holde lidt i, igen med. Men jeg tænker også, Ulrik Bie, nu sagde du selv handelskrig. USA har deres tech-giganter, men Kina har også deres. Det er jo det, som handelskrigen egentlig går ud over, så man kan sige, samtidig med USA, de er ligesom dem op for deres egne tech-giganter, så ser de jo, at Kina giver deres fuld power og los, og USA taber på den konto. Kan de finde den balance? Det spiller selvfølgelig også med i overvejelserne, ikke? Og det er jo den diskussion, vi også... Det var meget smuk smart. Jo, men det er jo den diskussion, vi også har haft herhjemme. Det var på, var det jernbaner med Alstrøm og Siemens, ikke? Der ville fusionere, hvor EU-kommissionen blokerede, hvor deres argument var, at hvis vi skal kunne konkurrere med Kina, så er vi nødt til at have de her store mastodonter. Så det er jo altid en afvejning af det der med, fordi der er jo skalafordele ved at være stor. Altså det er der en masse fordele i, og især på et tidspunkt, hvor der skal forskes rigtig meget. Ikke? Hvis du lægger de her midler til forskning og udvikling sammen, så kan du komme meget længere, end hvis to selskaber skal konkurrere om det samme. Det, der var problemet, det er jo så, hvad sker der, når kunder, hvis der kun er én leverandør, så er der nogen, der kommer til at betale en pris. Mm. Og det er hele tiden den afvejning, der er. Hvor meget skal man blande sig i det her? Det er et spørgsmål om, hvilken magt har det pågældende selskab til at sætte en pris, hvor du ikke kan gå andre steder hen? Det er dag Facebook kommer, det er dag PayPal kommer, det er dag AT&T kommer, så er det i morgen Google, Amazon, fredag Twitter. Og så må vi se, hvordan de kigger på fremtidsudsigterne. Fibbe Gunns, du har trukket dine fingre og penge væk fra amerikanske tech-aktier og kinesiske. Mm. De kinesiske regnskaber kommer først her i august. Vil du sætte nogle af dine sparemønter i amerikanske tech, Ulrik Bie? Nej. Fandme nej. Nej, men altså, det er jo det her regulatoriske, og det andet, jeg har for eksempel taget sådan som Netflix, som jeg synes jo også har været banebrydende på en helt anden forretningsmodel. De tjener jo ikke penge, fordi de skal lave indhold. De skal lave unikt indhold. Det er det, der ligesom skal drive dem. Hvad er det egentlig så nogen som Danmarks Radio og Disney og sådan noget har lavet i mange årtier? De har lavet indhold. De har ikke haft en platform, hvor de ikke har forstået, hvor vi skal hen. Nu begynder Disney at have en platform. Ergo så ser vi, at Disney stiger, og Netflix falder. Og det er jo også det der med, altså, det er nogle af de her legacy-selskaber, der ikke er blevet væltet omkuld. De kommer altså med en bagage af viden, som rent faktisk har en værdi. Ja, man kan så til gengæld stille spørgsmålstegn ved, om altså, det, der bliver afgørende nu med Disney, det er, at bliver Disney reelt set bare en platform, der kommer til at støve alt det gamle op, så får vi alle klassikerne på deres platform, eller er de reelt set dygtige nok til at kreere content på samme måde, som Netflix har været det? Fordi det er jo også det, der har gjort, at Netflix er blevet så populær, og de har fået den her first mover advantage. Det er jo, at de har været så sindssygt gode til at lave content. Ja. Hvad end det har været meksikanske serier med Narcos, eller om det har været amerikanske serier, så har det jo bare været, det har været topklasse, det de har lavet. De har jo vundet priser på priser på priser. Og det er jo også bare alt afgørende for, at folk de gider sidde og se det. Og folk gider ikke, selvom at jeg har hørt, at folk med børn de siger, at de kan sidde og se Løvernes Konge 28 gange i løbet af en weekend, så tror jeg altså, der er begrænset for... Det er faktisk rigtigt. Ja, lige præcis. Så tror jeg altså, det er begrænset for, hvad det brede publikum gider at se af Disney-film, hvis ikke de finder noget nyt frem på gemmerne. Mm. Amerikanske regnskaber således fra tech går i luften her i aften og de kommende dage. Med mig i studiet i dag, der har jeg Fibbe Gunns, og jeg har Ulrik Bie. Vi skal tale centralbanker og renter. Du kan være med os, så det kan du på 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Du vil ikke snakke Coca-Cola? Skal vi lige tage den hurtigt? Hvis jeg ville det, så havde jeg spurgt dig. Jamen, men okay, det ved jeg godt, vi kan godt lige tage. Jamen, det er fordi, det er ret imponerende, at den faktisk stiger 5,2% i går. Jamen, det snakker vi også om i går, så det ville være fair nok lige at samle op på den. Ja, det er præcis. Den steg 5,2% i går på nogle rigtig flotte tal, faktisk. Det, vi var ude og sagde i går, det var jo, at første kvartal 2019 skuffede de faktisk på, hvilket var fordi, at deres forecast var i den lave ende. Det gik de så lige ud og hævede i går, så det, de havde tabte på Q1-regnskabet, det steg de så i går. Samtidig så købte de jo Costa Coffee tilbage i starten af 2019, og det blev det var sådan lidt hovedoverskriften i går, det er, at de er i gang med at lancere Costa Coffee Ready to Drink kaffe, altså i supermarkederne, blandt andet i Storbritannien, hvilket ligesom bliver lidt ligesom de har gjort med den, der hedder Coca-Cola Energy, sådan som jeg forstod det. Cola-kaffe? Er det, du siger til mig? Nej, det er bare Costa Branded, der kommer til. Men man kan sige, at det, de gjorde med Coca-Cola Energy, det var jo, at de lancerede Spanien og Ungarn, hvilket lidt var den her krig med Monster Energy. Nu ser det så ud til, at nu går de i krig på det britiske marked, inden de ligesom lancerer Costa Coffee i USA i de store Whole Foods. Og du sagde faktisk i går, Philip, at Coca-Cola godt kunne være noget, man kunne overveje til sin portefølje. Ja, og det skulle man jo så have gjort. Men, den vil jeg bare lige lægge til dig, den bold, så kan du selv lige sparke til den. Godt, Coca-Cola kom altså også i går, og det så fornuftigt ud. Ulrik Bie, rentemøde i ECB, den europæiske centralbank, stadigvæk med Powell ved roret, men så bliver det altså Christine Lagarde, der overtager. Han hedder nu Draghi på den her side. Så jeg Powell, ja. Draghi, nå ja, well, same, same but different. Nej, ECB kan udløse en handelskrig, det er din overskrift. Jo, men der er jo igen den der, nogle gange er der lidt meget navlepilleri, ikke? Altså, vi har en Draghi, som gik ud i juni og sagt, at der var påkrævet med yderligere lempelser af den europæiske pengepolitik, på trods af, at de har købt obligationer for 19.000 milliarder kroner og har en negativ rente i forvejen. Så skal vi nu lave mere, og det er jo, der er jo nogle af os, der synes, det er svært at se, hvad det kommer til at virke. Ved en rente på minus 0,5 ændrer særlig meget. Det, som er på det store problem, det er jo sådan set også, når man begynder, nu har vi snakket om bankerne før, så taler man om, jamen hvis man sætter renten mere ned, så skal man begynde at lave differentierede rentesatser, sådan så det ikke kommer til at ramme bankerne. Og så det eneste, der står tilbage, så hvad er formålet med det her, det er at svække euroen. Og det er jo sådan, at vi allerede har haft nogle meget voldsomme tweets ude fra den amerikanske præsident. Vi må ikke glemme, at vi har en handelskrig på biler, der er skudt til hjørne. Han bad sine folk om at bruge 6 måneder på at få en frivillig aftale med EU. Det var ikke sådan, han sagde, at vi ikke gør noget. De fik 6 måneder til at få en frivillig eksportbegrænsning. Og det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Det vil sige, at vi står i efteråret med en ECB, der muligvis på det tidspunkt vil sætte renten ned med det formål at svække euroen. Selvom de ikke vil sige det, samtidig med, at den her bilkrig ligger på præsidentens bord. Og så er det jo spørgsmålet, hvor han siger, at EU manipulerer med sin valuta, selvom det ikke er rigtigt. Altså, så er det jo det er svært at argumentere mod, når man har en centralbank, der gør, hvad den gør. Og det kan være en af de faktorer, der gør, at han trykker på knappen i forhold til, til bilerne. Så det er bare for at sige, at tingene hænger sammen. Men nu er det jo Legare, der tager over i november, fortalte du mig. Skal han ikke bare sidde helt stille, Paul, nu? Og det er stadig Draghi. Nej, skal hun kæft altså. Mario Draghi, ja. Jamen, det vil han jo ikke. Og der må man jo sige, altså der er jo ikke nogen tvivl om, Draghi fortjener enorm ros for at redde euroen. Punktum, sådan er det, under eurokrisen. Det var ham, som gik for os og sagde, at vi skal gøre noget, vi ikke har prøvet før. Og han bliver, den måde, han har ført pengepolitik, det er, at han er gået forrest, og så har de andre ligesom skulle indordne sig. Problemet er, at han ikke er længere the man. Han er en dead man walking, fordi Lagarde tager over. Nu fik vi lige PMI'er her for 10 minutter siden. Det er faktisk, du holder øje med dem. Og jeg vil bare sige, det er tysk industri, ikke? Var 45 sidst, hvilket peger mod tilbagegang, og det faldt til 43. Nej. Så jeg vil bare sige, dyb tilbagegang i tysk industri, og endnu mere. Det er noget, der taler til. Find lige dagstimer, Philip Kunst. Men dags er faktisk, dags er et lille plus. Det er, faktisk, det er jo fordi, nu får de, noget, nu får de rentet selv, ja. Og det skulle sikkert blive godt. Og for fanden, Ulrik Biedel. Ej, nu jeg bliver helt, det kan jeg på ferie. Men det, der er det store problem, det er jo, hvad vil lavere renter gøre for det der? Ikke? Ja. Og det er jo det der er hans problem nu, det er, at hvor det tidligere har kunnet give mening, de ting, man kunne gøre, har man kunne forklare hjem, hvordan det har løst op for kreditklemme i Italien, hvordan det har, altså, alle de her tiltag har haft en pointe, det har tvunget renterne ned, sådan så landene ikke har lidt rentedøden, ikke, og gjort det billigere at finansiere investering. Så ender du i en situation nu, hvor at det, man gør, det er svært at se, hvad det skal gøre godt for realøkonomien. Så bliver det bare symbolsk, og så bliver det noget, man et eller andet gør for at dæmme op, som sagt, for at euroen bliver stærkere. Men Albrino, har du lige stået og peget fingre af England og siger, at de siger alt det, de ikke vil, og ikke kan, og ikke vil have. Og nu står vi og siger alt det, vi ikke vil have, og ikke vil have, at Draghi han skal gøre. Hvad skal han gøre, hvis det står til Ulrik Bie? Altså, hvis det var mig, der var centralbankdiktator i euroområdet, så satte jeg renten op på det her tidspunkt. Så satte jeg renten op, så vi ikke har negative renter, og så smed jeg nøglen langt væk og sagde, vi er i en periode nu, hvor teknologi og globalisering har ændret den måde, vores samfund fungerer på, betyder, at vi har strukturelt lav inflation. Grundlæggende er der ikke inflation i vores samfund, fordi alle de her faktorer gør, at der ikke er nogen prissætningsmagt for os producenterne. Det er også det, der presser lønstigningstakten nedad. Og så vil jeg sige, jamen, at det skal vi ikke kæmpe mod, det skal vi bare være glade for det gør europæisk økonomi mere konkurrencedygtig. Så vi sætter renten op til 0, og så smider vi nøglen væk og siger, at udlånsrenten er 0,5, indlånsrenten er 0, og det vil den være de næste 4-5 år. Hvorfor er han bange for at gøre det, Ulrik Bie? Fordi jeg tænker, du måske fordi nok ikke mere, så der er tænkt stærkere. Det er jo det, så vi kommer tilbage til, at der er jo et eller andet sted, er der en form for Catch 22. At man kigger på reaktionen i valutamarkedet. Lad os sige det på den måde. Okay. Men det, der jo er, det er, at IMF, den internationale valutafond, kom ud med deres globale opdatering på vækstprognoser i går. Ja. Og de får faktisk ud at opjustere for euroområdet, især for Spanien, som ser rigtig pænt ud, og Frankrig ser jo stadigvæk, jeg må sige noget pænt om Frankrig, det ser ud som om de reformer, der er blevet lavet, rent faktisk har en effekt. Så har vi Tyskland og Italien, der ligger lidt mere svagt. Men det betyder jo, at når IMF ligger højere op i deres vækstprognoser, end ECB gør, så er det svært for ECB at nedjustere sine vækstprognoser for at retfærdiggøre yderligere lempelser. Bliver Legare den her powerwoman, der går ind og siger, godt, nu vender vi skuden, vi gør det, som Ulrik Bie har stået og sagt i Millionærklubben? Nej, Lagarde er en anden type, og hun er jo ikke økonom, og det synes jeg faktisk kan være en kæmpe styrke i det her. Men det, som hun kan, og det, som hun måske forstår bedre, det er, at den økonomiske politik er jo en pakke. Og det, man burde gøre, og som man muligvis kan komme hen til, det er, at man siger, at nogle af de lande, der har plads til det, Tyskland især, skal og behøver at investere i infrastruktur, digitalisering og den slags. Det er det, Europa har brug for. Så vi får nogle flere investeringer på den måde, og så kan pengepolitikken trække sig lidt tilbage, i stedet for at stå som den eneste ude på scenen og synge højt. Og det er et stort problem, at pengepolitikken har så en dominerende plads i den europæiske økonomiske politik. Det er ikke sundt. Vi skal også omkring den amerikanske centralbank, Ulrik Bie, for det er måske der, investorerne har deres øjne klistret på, og det er altså i næste uge, de har rentemøde, og hvor vi er sådan meget spændte på, om der kommer en rentesendning derfra. Men inden, laver vi lige en cliffhanger, vi når dertil, så hopper vi et helt andet sted hen. Philip Gunst. Fordi der er en del af vores lyttere, der på sms'en skriver, Pernille, hvad har du gang i? Hvorfor er du ikke omkring Viking Link og NKT? Ja. Ja. Jamen, det har jo mange ting, vi ikke når. Jamen, og det er jo ulemt. Jamen, vi er her jo hele ugen, og hver dag, kan man sige. Lad os starte. Er det min skyld alt sammen? Eller? Nej, du snakker, du er ikke til at sætte en prop i, Ulrik Bie. Viking Link, som jo er NKT-projektet, som Lars Svendsen har talt om og talt om og talt om i et par måneder efterhånden. Der kom en afgørelse i går, og NKT, de fik så ikke det hele. De måtte afgive noget af den her ordre til Siemens og en af deres andre konkurrenter. Er du faktisk ved at læse op på det nu, Philip Gunst? Nej, jeg ved det godt. Det er jo bare, at du bare er i gang med at snakke. Nå, okay. Egentlig ved jeg fra. Jeg bare afbryder, ikke? Det er kun dig, der afbryder. Aktiemæssigt, hvordan reagerede aktien så? Aktien satte sig 6%. Deres CEO var godt nok ude at sige, at han faktisk var relativt godt tilfreds med den her andel på 8,2%, den samlede kontraktsum på 1,1 milliarder euro, de fik. Men det var markedet tilsyneladende ikke. De havde i hvert fald sat næsen op efter mere. Sætter sig 6% i går, altså fald fra de her... det var meget sjovt, Lars Svendsen sagde jo sidste uge, han havde købt den til var lige omkring 102 eller sådan noget, så solgte han den til 112, fordi nu havde han fået et fint afkast, og så ville han sætte sig på sidelinjen. Nu faldt den så fra de der, ja, hvad var den oppe i går, inden den satte sig, den var helt oppe i 118, og så faldt den ellers ned i et dybt hul til 102, og så rettede den sig godt nok lidt, falder så igen i dag til 104, sætter sig 3%. Det er så primært på nyheden om, at deres franske konkurrent Nexans, som er en fransk kabelproducent, faktisk kom med et rigtig flot første halvårsregnskab, så ja, det går ikke. Jeg tænker, det umiddelbart er måske meget godt, at NKC ikke skal binde alle deres aktiviteter i det her projekt. At de stadigvæk har mulighed for at hive andre kunder ind i Bixen. Ja. Projektet, som jo starter her i 2020. Jamen, det er faktisk sjovt, fordi at jeg har haft nogle bekendte, der har haft NKT længe, og jeg har ikke været særlig stor fortaler for den, og det har jo så også vist sig at være. Men det var også, vi havde jo hele den her sag sidste år med, at de kom med nogle rigtig grimme tal. Jeg kan ikke engang huske, hvad anledningen var til, at den faldt så kraftigt, som den gjorde sidste år, men den satte sig i hvert fald ganske kraftigt, og var jo helt nede i 75 som bund. Men så rettede den sig lidt, og nu er den så sejlet tilbage til 100 igen. Det er ikke dig, der samler op i NKT i dag? Nej, det gør jeg ikke. Til gengæld så er lidt imponerende, så hvis vi kigger mod Sverige, så er der også kommet et regnskab. Det er altid interessant. Det er bettingindustrien deroppe, som jo har oplevet store regulativer mod sig i forhold til at reklamere og promovere sig i de respektive medier, inden nogen, der går imod ludomani. Det synes jeg jo er skønt, fordi det ser vi alt for meget af også herhjemme, stort set hver gang man ser Flow TV, så de her 7 minutters reklamer er jo nærmest 5 minutter med bettingreklamer. Kindred Group, som er en af de store oppe i Sverige, sætter sig 20% i dag. De her regulativer har altså sat sig ganske kraftigt på deres regnskab, og ellers en af de meget sikre bets i en ellers usikker branche har været en stærk aktie, hvis vi kigger og zoomer ud på grafen, men efter den ramte toppen omkring 130 sidste år, så er det gået stærkt nedad. Kindred Group, KIND, Telekom, sætter sig altså 20% på det svenske marked denne morgen. Ja. Vi fik lige... godt, at vi lige fik pulsen på markedet. Ja, så kan vi snakke igen. Så kan vi godt. Rentemøde næste uge i den amerikanske centralbank, Ulrik Bie. Og vi ved jo ikke lige, hvilken vej det går, og at vi taler 25 eller 50%, eller hvordan og hvorledes. Du ser meget afslappet ud omkring det. Nej, nu vil jeg ikke sige noget. Nej, altså, det har de jo fortalt, at der kommer 0,25%. Det, der er det store problem, det er jo sådan set, at de ikke kan forklare den. Altså, en ting er, at man kan diskutere, at Europa ligger altså ikke særlig godt økonomisk set, og dermed, hvis nu vi havde haft en højere rente, kunne man have gjort noget. Men i USA, der er vi jo altså i den situation, at hver eneste gang, at i det sidste siden januar, at Powell, det der han hedder derovre, Jerome Powell og hans frænder i Federal Reserve, har er kommet med en opfundet en forklaring på, hvorfor at renten de skal gå i retning af rentenedsættelse i stedet for renteforhøjelse, som de jo var på før jul. Ja. Hver eneste gang, så er den jo blevet løst. Altså først, så var det regeringsnedlukningen, der gjorde, at det var, de lige skulle tage en pause. Så kom vi op og køre igen, ikke? Og første kvartal viste jo stærk vækst, meget stærkere, end vi troede i januar og februar. Så var det lidt svaghed her og der, så vendte det, men derfor skulle man alligevel være forsigtig. Og det seneste, han sagde jo her i kongressen, det var jo blandt andet, amerikansk finanspolitik og regeringsnedlukning og gældsloft, det var en medvirkende årsag til, at man var nødt til at sætte renten ned. Og nu fik vi altså en gældsaftale og budgetaftale, i hvert fald en rammeaftale i mandags, som så skal vedtages og skrives under, vel at mærke. Det er jo altid spændende, når det er Trump. Men det er jo ikke bare en budgetaftale, der tager det her problem af bordet. Det er jo faktisk en ekspansiv finanspolitik, der smider 50 milliarder dollars ekstra ind i amerikansk økonomi, både i 2020 og 2021. Og det er sådan omkring 0,2-0,25% til BNP. Så vi har altså, at i modsætning til, hvad vi troede for 2 uger siden, får vi faktisk en ekspansiv finanspolitik i USA. Og samtidig så er markederne glade, fordi nu snakker vi jo om, at vi hurtigt får en handelsaftale igen. Det er jo så det andet store punkt, ikke? Så altså, det der figenblad for en rentenedsættelse, ikke? Det er simpelthen mindre end bikinierne på Cabana. Altså. Men det ændrer ikke på, at de kommer til at gøre det. Og det viser jo bare, at det der med at være en dataafhængig centralbank, det er latterligt, men altså, det får han jo lov til, fordi der er ikke, han er jo klog, fordi han er centralbankchef per definition. Men der er ikke nogen, der kommer til at gå til ham. Federal Reserve er lige nu i en fase, hvor det er en data-ignorant centralbank. Fordi de siger, hvis det der er fakta, så benægter jeg fakta. Vi har en stærk jobrapport, stærk detailsalg, høj forbrugertillid. Så de ting, som normalt er drivkraft i amerikansk økonomi, det går rigtig pænt. Så har vi de store industrivirksomheder, som ikke er glade, og det er de blandt andet ikke, fordi at handelskrigen gør ondt i verdensøkonomien. Men altså, det kan også være, at de er lidt inspireret af, at den øverste magtinstans i USA, han agerer. Var det aktiemarkedet, eller Trump, du mener? Ja, det er jo så Donald Trump via aktiemarkedet. God pointe. Der var du hurtig. Men de var jo et enige, ikke? Du har fuldstændig ret. Og det er jo det, der er det store problem. Det er jo, at det er en politisk beslutning mere end noget andet. Ja, det er det jo blevet. Og en aktiemarkedbeslutning. Du er høneret for små krusninger i aktiemarkedet. Og det er trist, fordi det betyder selvfølgelig, at pengepolitik kan være enormt nyttigt, når vi får et økonomisk tilbageslag. Med mindre man har skudt det hele af først. Alt afhængig af de regnskaber, vi får fra tech-giganterne her fra i aften af og resten af ugen, så lugter jeg måske lidt sådan et ekstra nyk opad efter rentemødet i næste uge, hvis vi kigger på aktiemarkedet. Altså, hvis ikke der kommer en 0,25% Altså, det er 0,25% og med mulighed for yderligere lempelser. Det er jo sådan set det, der lidt er forventningen. Hvis ikke der kommer en rentenedsættelse i næste uge, så får vi det rigtig sjovt. Men jeg... ja, vi står og griner. Det kommer til at blive... Jeg lugter, altså det, så jeg kommer jeg tilbage. Så kommer jeg ind, og så laver jeg en Leonardo DiCaprio Wolf of Wall Street. I'm not fucking leaving. Men altså, det er bare, det, der kommer til at ske, tror jeg, det er, at den her rentenedsættelse vil blive medfuldt af, at der er nogen af dem, som de stemmeberettede, der vil stemme imod. Og sige, det simpelthen ikke er retfærdiggjort. Det er jo... Altså, hvis vi kigger på den lange bane, så er vi jo på vej ned ad den forkerte vej. Både når vi taler den europæiske centralbank og den amerikanske, hvis scenariet bliver det, du har malet op her. Nå jo, men altså, jeg synes, det er trist, fordi jeg synes, de fortjener så meget ros for, som sagt, for redningen. Men altså, det er jo lidt det der med, at... En flaske kava i solen kan være godt, men 2 er ikke nødvendigvis dobbelt så godt, vel? Ja, og samtidig så henter man også en administrerende direktør ind til en turnaround, og man henter en anden ind til vækst. Man skal bare skifte til en gin og tonic, finde noget andet. Det der problemet, det er, at man har haft noget, som virkede på et tidspunkt, og bare fordi det virkede på et tidspunkt, og det er jo også det, som alle siger, jamen Christine Lagarde var fortaler for at opkøbe obligationer i EU, før ECB overhovedet var der. Ergo vil hun være fortaler for endnu flere opkøb. Det er jo ikke nødvendigvis det samme, fordi situationen er anderledes i dag. Christine Lagarde også er meget stor fortaler for ansvarlig finanspolitik. Bare at sige, hvis de køber obligationer op i oktober, den europæiske centralbank, så ligger de og køber italienske statsobligationer på et tidspunkt, hvor Italien fører budgetkrig mod Bruxelles. Altså, der er simpelthen ikke nok alkohol på den her jord til at få den ligning til at gå op. Det stående spørgsmål, Ulrik Bie, for mange af vores lytter efter den her snak, det er det spørgsmål, at Thomas en af dem, der spørger. Ulrik Bie, kunne du venligst fortælle os, hvordan ser aktiemarkedet ud de næste 3, 6 og 12 måneder? Jamen, altså, nej, det kan jeg selvfølgelig ikke, fordi så havde jeg et andet og langt mere velbetalt job, fordi det er jo, altså, kunne man det så, kunne man blive rigtig rig. Men det er klart, at vi den her kan godt køre et stykke tid nu. Altså, det som, så som, kommer armen over kroget her, som, nej, som økonom, så er mit, så det jo, for mig det er jo det at se på det underliggende struktur. Ja. Så er der folk, der er meget klogere på, hvad betyder det for markedsbevægelserne. Nå, du skal ikke ryste på hovedet, fordi... Men selvfølgelig er der nogen, der er meget klogere på det, ikke? Ja. Og vi kan blive ved med at leve på den her kunstige stimulans, og det, du kan bare blive ved med at skyde EBO ind i systemet, på et eller andet tidspunkt holde det op med at virke. Hvornår det sker, det tror jeg ikke er lige med det samme. Og bare sige, der er altså, jeg synes jo, det der er ærgerligt, det er, at vi faktisk er i en sund, undlæggende, forholdsvis sund vækstfase i den amerikanske økonomi. Og hvis nu man bare kunne holde fingrene væk, så kunne den fortsætte relativt længe. Men i og med, at man ikke kan holde fingrene væk, og man så gerne vil pumpe mere, flere penge ud i økonomien op til valget i 2020, og dermed opbygger mere gæld, så opbygger man også en boble, der på et eller andet tidspunkt kommer til at briste. Men jeg tror ikke, det bliver på 3 eller 6 måneder. Men er det ikke første gang, han sænker renten over? Første gang i mange år, ikke? Siden finanskrisen var slut, ja. Ja, og hvor mange gange var det, man sænkede den der, da man først sænkede den første gang? Jo, men man sammenligner jo mere med 90'erne, fordi det, de jo siger, det er et forsikringskort. Mm. Det er jo ikke et, det går dårligt økonomien-kort. Og hvis nu det var et dårligt økonomien-kort... Det er forebyggende. Det er forebyggende, ikke? Det præventivt indgreb. Jo, men hvis nu det var sådan, at vi stod over for en amerikansk recession, som de skulle gøre noget over for, så er jeg ikke sikker på, at aktiemarkedet ville have det så godt. Fordi så er den grundlæggende indtjeningsevne i virksomhederne vil være hårdere. Men er aktiemarkedet ikke også relativt irrationelt på nuværende tidspunkt i forhold til værdiansættelser? Det siger du som ekspert. Ja, ja. Det er jo, ja. Men vi har jo haft en diskussion igennem længere tid. Du siger, at vi bliver ved med at skyde narko ind i armene på os selv, Ulrik Bie. Det har vi jo snakket om, tror samtidig de år, vi har stået her i Millionærklubben stort set. Og den her med 3, 6 og 12 måneder, så har vi også haft en diskussion. Man kan sige, at der er en del investorer, der begynder at tage risiko af stille og roligt. Lars Svendsen her i Millionærklubben lidt mere positiv end den øvrige flok. Men vi stod faktisk lige og talte lidt om i går, Philip Gunns, at du tænker, at festen kan fortsætte til og med Q4 indeværende år. Jeg tror godt, vi kan knive os med ind i 2020. Jamen det tror jeg, ja, jo, det er jo igen, det er jo svært at time, og det kan vi jo ikke time, som Bie også siger, så stod vi et andet sted, så stod jeg måske en af de der meget små bikinier nede på Copacabana et eller andet sted. Men jeg tror helt sikkert, at det her, det er det, vi ser nu, er startskuddet til noget, der ikke er sjovt, og jeg synes, den uansvarlige pengepolitik, der er blevet ført i de helt store centralbanker over de sidste, ja, det er jo efterhånden 10 år, synes jeg et eller andet sted bekymrer mig meget, fordi det gør også bare, at historisk set, der har Fed skulle bruge 3,6 procentpoint for at redde en amerikansk økonomi ud af recession. Lige nu, der har de 1,8 procent at gøre godt med. Nu begynder de at sænke den. Vi har en stærk økonomisk situation i USA. Hvis først det begynder at tippe den anden vej, så er der altså ikke særlig meget at gøre godt med. Og så er spørgsmålet, når vi rammer 0 i USA på renteniveau, hvordan har økonomien det så? Så jeg er bare sådan lidt bekymret, men jeg håber jo så også lidt, at vi får, altså at vi får ryddet ud i det her, og der kommer ikke en ny verdensorden, det lyder voldsomt, men at vi ser en mere ansvarlig fremtid i forhold til, hvordan vi... Som Lars Svendsen sagde, for jeg tror det under Grækenlandskrisen, lad os nu for pokker hive det der gulvtæppe væk under det hele, og så kan vi starte forfra i stedet for, at vi tisser i bukserne, og de bliver tungere og tungere. Ja, lige præcis. Ja. Ja, altså, og så er jo et Grækenland, det er, den tager vi en anden dag, men det er, der sker mange spændende og gode ting lige nu med den nye regering. Det er faktisk rigtig, rigtig opløftende, og det sætter også pres på Italien, fordi det kan faktisk lade sig gøre og opføres ordentligt. Men jeg vil gerne bare modificere, fordi jeg er også ret kritisk over for centralbanken lige nu, men vi må også bare sige, det var dem, der havde redskaberne til at redde det finansielle system. Så jeg synes ikke, det er uansvarligt i 10 år. Nej. Og ECB reddede euroen i 12. Det, der bare er problemet, det er... Du kan ikke blive ved med at opføre dig som om, at man ligger på intensivafdelingen, når vi er på genoptræning. Og det er det, der er problemet. Det er, at du især i Europa, du ligger med negative renter. Du lå med negative renter på et tidspunkt, hvor vi havde 3% vækst. Lige nu, der er arbejdsløsheden omkring 8%. Sidst den var det, der var renten 4%. Ikke? Det vil sige, altså, jeg tror, at den strukturelle ledighed i øvreområdet er meget lavere, end den var tidligere, fordi vi har lavet arbejdsmarkedsreformer. Men det ændrer jo ikke på, at der er et eller andet, der er galt. Og så ligger du simpelthen et forkert sted i forhold til, hvis der skulle komme en dybere tilbageslag i økonomien. Pengepolitikken kan ikke redde os i Europa. Ulrik Bie, altid en fornøjelse at danse rundt med dig her i studiet, altså rentemøde i ECB i morgen, og Federal Reserve, det er i næste uge. Vi har et dansk marked i plus, privat trukket af Novo Nordisk, der oppe med over 2%, kan jeg se herfra. Men ellers er det, investorerne holder øje med i dag, det er selvfølgelig regnskab fra den amerikanske tech-gigant Facebook, så får vi altså også AT&T, Boeing kommer også, og her til morgen har vi fået fra Deutsche Bank og Daimler. Vi er her igen i morgen, og når jeg siger vi, så er det dig og mig, Philip Gunst. Ja. Indtil da, rigtig god handelsdag.